Што робіцца з ім, Толем Зыбчынкавым? Адкуль такая радасць? Ніякі ж ён пакуль не знакаміты слесар, проста першагодак прафесійна-тэхнічнага вучылішча. А вось ніяк не адолець у сабе думкі, быццам гэта не вучэбная майстэрня, а заводскі цэх. І хлопцы ў чорных берэтах, што схіліліся над сваімі ціскамі, незаменныя слесары. Толя аглядае майстэрню, ловіць сустрэчны позірк майстра Павла Сергеевіча. Здаецца, той усміхаецца. Усмешка бачыцца ў вачах сяброў, толькі Слава Шулей і Грыша Белабродаў працуюць засяроджана, не аглядаючыся. Толик, апрацоўваю свой молоток. Уже не 500 граму, а мусить 200. Я ще крыху і ўшэн спілую. Гэта не беда, што малы молоток. Абы закончаны, акуратны быў. У цябе заўсёды так здорава атрымліваецца. Ну скажы, у чым таямніца твайго майстэрства? Якая таямніца ў работе слесара? Перш-наперш цярплівасць у працоўцы металу. Не ведаю, ці станеш ты першым слесарам групы, зато я Грышка картинг. Там ты всіх абганяеш. І на мотоциклы мы з табой, здаецца, в адзін час селі, а цябе хіба дагоніш, ну і лятіш. Карта маль што гатовы. Учора хлопцы галоўныя дэталі праварылі. Вось толькі матор дзе ўзяць. Застанемся пасля занятку і скінемся. Сёння ж стыпенды. Ну, хлопцы, здавайце работу. Ага. Знов у тебе, Белобродов, задание до ладу не доведено. Не лянуйся больше напильником да рашпилем працавать. А ты, Зыбчынкаў, чем похвалишься? Во, гляньте. Ага. Ха. Ведаешь, что ли, что можно сказать про твою работу? Профессийная работа. Вот такий инструмент, хлопцы! Мы повинны сдавать на сельмаш. Слухай, только, подари мне свой молоток. Я его як сувенир буду заховывать. Як неочерпную крыницу тайны майстерства. Верзешь вы что? Ну что, тебе некий железяки шкода? Ведаешь, я сегодня гаечный ключ спробовал робить. Сдается, отрымался. Ну, хочешь, возьми ключ. Молоток же майстру треба сдавать. Беру ключ. Гэта будзе першы экспанат у музеі майстэрства Толіка Зыбчынкава. Грыша, зноў? Маўчу. Хлопцы! Хутчэй бяжыце па стыпендыю і скідваемся на карт. Па чырвонцу на матор ганіце. Ого, па чырвонцу. Я не жмот, хлопцы. Але чырвонец не магу, у мяне маці зноў у бальніцы. Да не шкадуйте на агульную карысць. Толік, падставляй берэт. Хлопцы, з мяне гаспадыні грошы за месяц наперад бярэ. Дык што мы дарма паўгода карпелі над картам? На мотоциклетны матор не наскрабём. Падумаеш, гаспадыня. А у мяне сям'я, дзеці. І наогул, калі вучылішся начхаць, выйграем і па картингу, ці не? Дык няхай хоць Павел Сергеевіч ахвяруе матор са свайго матацыкла. Сам ахвяруй, у самога ж матацыклу. Дык я ж яго выйграў па латэрэйнаму білету. Падумаеш, гнара ты! Тіха, хлопцы! Забірайце грошы. Я свой матор. Со своего мотоцикла отдаю. Великодушный жест! Хлопцы, ура Толику! Ура! гэты ж дзень, пад вечар ужо, а можа і раней, Толік будзе дакараць сябе за несцярожны ўчынак. Будзе саромецца прызнацца бацькам, якія не паехалі сёлета на поўдзень, каб купіць яму цудоўную машыну. Будзе даводзіць сабе, ці не лепш бы самому Грышку зняцца свайго дармовага матацыкла матор і паставіць на карт, калі яму Грышку, лепшаму гоншчыку, выступаць па карцінгу на першынстве школ і вучылішчаў. Але гэта будзе пазней, а пакуль што ён адчуваў сябе героем. Хлопцы, застанемся, даробім карт, дробязі ж засталіся. Ну што ж, можна і застацца. Да верстакоў. На карте засталося толькі шрубкі падкруціць. А наступная машына, Данька, твая. Ну, не карт, вядома. А вось збяром сапраўдны камбайн. І табе, Данька, дарога на полігон. Камбайн, вядома, не для спартсменаў. Што і казаць. Хаця, слухай, а спаборніцтве названня лепшага аратага, га? Ты б менш гаварыў, ды лепш працаваў. Дагэтуль просты малаток абточваць не навучыўся. Хлопцы, памажыце тармазы на карт паставіць. Разлічвай на мяне. Ага, іду. Ох, і цудоўная ж машына ў нас атрымалася. Ну што, на гэтым тыдні выпрабуем? Выпрабуем. Толькі трэба з Палом Сергеевичам дамовіцца. А хочаце, я да яго дамоў заеду? Ды позна ўжо. Ну і што? Навошта адкладваць на заўтра тое, што можна зрабіць сёння? Павел Сергеевич жыў на ўскраіне за старым аэрадромам. Толік імчаў на матацыкле паўз узлётную паласу, цяпер яна пустуе, самалёты ўзлятаюць і прыземляюцца далёка за горадам. І раптам на ўзлётнай паласе пачуўся трэск матора. Матацыкл на паласе? Ой, здалося, відаць. У сне бачу карт, картинг, моторы. Трэба хутчэй да майстра. Добрый вечер. Добрый вечер. Павел Сергеевич дома? Не. Почакай, хлопчык. Ён зараз прыйдзе. Пасядзі на веранде. Дякуй. А што тут у яго, майстэрня? Не, ён матацыкл разабраў, рамантуе нешта. А я гляжу, чаму гэта майстар на работу апошнія дні пехатой ходзіць. Дык у яго матацыкл зламаўся. Добры вечар, Толік. Добры вечар, Павел Сергеевіч. Я не заўважыў, як вы вайшлі. Я з двара. Справа была. Павел Сергеевич, ага. А мы карт сёння закончылі, усё да ладу давялі. Што ж, без мяне? Ну, хацелася як найхутчэй выпрабаванні пачаць. Ведаеце, мне ўжо вакол матацыклы мроецца. Вось зараз паўз аэрадром еду, чую, матор трашыць. Падумалася нават, можа хто... На карце з якой школы трэніруецца ў цемры? Ну, хто такое дазволіць? Ну, хлопцам так не терпіцца. А на конт выпрабаванню? Сёння ў нас чацвер. Угу. У суботу, бадай, можна паспрабаваць. Вось усе ўзрадуюцца. А на ўзлётнай паласе, Толя, нават на забытай ўзлётнай паласе, заўсёды начуе рокат самалётных рухавікоў. Вось ён табе і пачуўся. Раніцай Толя ехаў у аўтобусе, адчуваючы на каленях важкасць матора, і ўспамінаў загадкавае позняе з'яўленне майстра на верандзе з раскіданымі дэталямі, яго выгляд, як у сапраўднага гоншчыка, ад якого так і патыхала свежым ветрам, як пасля хуткай язды, і яго словы. На ўзлётнай паласе, Толя, нават на забытай ўзлётнай паласе, заўсёды начуе рокат самалётных рухавікоў. Некія вельмі ўжо ўзнёслыя словы. І вочы ён ад мяне хаваў. Тут некая таямніца. Магчыма, Толя ў той жа дзень дакапаўся б да гэтай таямніцы, каб не наступныя падзеі. Хлопцы, Аблабродова сёння на занятках няма. Прапаў наш гоншчык. Вядома, май, сош, лодка. Ну, навошта ты выдумляеш, Данік? Толік! Толя, дома на тебе не сварыліся? Сварыліся? Не-не, Павел Сергеевич. Ну, глядзі. Таварышы машынабудаўнікі. Якія мы, пакуль машынабудаўнікі. Будучы, рабочая змена. Дык вось, сельмашаўцы звяртаюцца да вас з просьбай. Ух ты. Патрэбна 300 вось такіх дэталей. І рабочыя просяць вас спамагчы. Тэрміновае заданне, хлопцы. Менавіта для нас? Так. Зробім, Павел Сергеевич. Карт зарабілі, дык няжо з гэтай дэталькай не справімся. Гляньте, хлопцы, она на літру П падобна, толькі з ножкамі. 300 за дзень. Не, не здужаем. А што, калі не піліць, а штампаваць? А, Павел Сергеевич? Штампуйце. Дык штамп жа для заготовкі патрэбны. А вы што, не зробіце? Ось чартёж. Варушыце мазгамі. Бяром пластіну і падмолат. Падмолат, гэта правільна. Але спачатку так. Матрыца знізу. На яе пластіна. А зверху пуансон даўжынёй 30 мм. Так, так. Удар молата і заготовка гатовая. Я так сам так думаў. Да, хлопцы. Матрыца і пуансон. А я што, не ўмею чытаць чарцёш, але ў мяне быццам язык скавала. Ну, хлопцы, вы з галавой. А хто першы Амерыку адкрыў, потым высветліцца. Бярыцеся за справу. Пабеглі мінуты, адметныя не толькі духам саперніцтва, жаданнем кожнага вызначыцца ў гэтай гарачай, тэрміновай справе, але надзвычайнай суладнасцю. Толю здавалася, што ні для іх званкі, перапынкі, ні для іх адпачынак і нетаропкія размовы, а толькі важнае заданне, работа, здольная ператварыць доўгія гадзіны ў адну напружаную, радасную і трывожную мінуту. І калі нарэшце быў гатовы рабочы штамп, калі ўсе хлопцы патрымалі яго ў руках, прыйшлі майстар і кантралёр Люба. Яна прыдзірліва абмерыла першую загатоўку і заставалася ў майстэрні ўвесь час, пакуль з-пад молата не з'явілася апошняя дэталь. Ну, хлопцы, парадавалі вы мяне. Начальнік цеха сказаў па сакрэту, чакалі, што вы заўтра выканаеце заданне, а вы сёння. Значыць, ужо сёння вашы загатоўкі пойдуць у работу, і план будзе перавыкананы. А, план! План гэта вельмі важна, я ведаю. Мае бацькі, інжынеры, дык я кожны дзень чую план, план, план, план. Для іх гэта як баявая трывога. План планам, а толькі добрыя загатоўкі зрабілі вы, хлопцы. Слова гонару, добрыя. І справа нават не ў плане. Справа ў тым, што вы ўжо сёння быццам атрымалі першае працоўнае хрышчэнне. Быццам сёння сталі ўжо рабочы. А што лішнее казаць, давайте паціснем вашы прадонныя рукі. А потым, як прэмія, была экскурсія на сельмаш. Толя ішоў і не паспяваў здзіўляцца, якую ж вялікую тэрыторыю займае завод. То механічны цэх, то кавальска-ковачны, то вялікая прастора між цэхамі і падрыхтаваныя да адпраўкі зяючыя свежай фарбай машыны у чаканні сваёй чаргі. І раптам сталёвыя рэйкі, што вядуць з завода на таварную станцыю, і цягнік на адкрытых платформах, з якога адплываюць новыя камбайны. Яны ледзь паспявалі з цэха ў цэх, і майстар завода Вышкавец тлумачыў, што робіцца ў кожным цэху і якія тут цудоўныя працаўнікі. І рабочыя з цікаўнасцю паглядалі на іх, быццам ведалі, што хто-небудзь апынецца потым у гэтым цэху на гэтым участку. Толя вяртаўся дамоў, як са свята. І раптам ля аўтамату з газіраванай вадой убачыў Грышку Белабродова. Адзін з аўтаматаў быў расчынены, і ля дзверцы, за якою відняўся каляровы кабель, корпаўся Грышка і нейкі тып з чырвоным тварам. Грышка лісліва пытаўся пра нешта ў чырвонатварага, і той паблажліва адказваў. У той ж імгненне Толя падумаў, няўжо гэта яму, Грышку, прагульшчыку і абібоку, ён падарыў свой матор. Не, не яму. Гэта ён зразумеў ужо дома. З балкона даносіліся галасы. Ён адразу ж пазнаў іх. Бацькаў і Павла Сергеевіч. Ты ведаеш, не тое, каб мне матора шкада было, Павел. Мне толку шкада. Ага. Вось уявлю сябе на яго месцы і шкада яго. Чаго ж? Я вось увесь дзень думаю, адкуль гэта? Не куркуль жа я, ну? І ніколі ім не буду. А ўсё таму, што толькі ў матацыкл мая ажыццёўленая мара. Позняя мара, але ажыццёўленая. Яшчэ калі мы з табою ў рамесным вучыліся, я так зайздросціў тым, у каго велосіпед. І вось гляджу, як сын заводзіць матор, як садзіцца, як на заняткі нясецца. Я нават раз Павел не вытрымаў. Сеў ззаду, гні толька. Эй, а яму самому, думаеш, не шкада? Але тут самаахвяраванне, вышэйшае пачуццё. Я ці мае таварышы. Цяпер, калі ў кожнага ўсё ёсць, калі няма неабходнасці ахвяраваць, дзяліцца, цяпер гэта асаблівы ўчынак. Зыбчынкаў, ты мой старэйшы. Ну і бывай, я пайшоў. Ага. Бывай. А во і сын якраз з'явіўся. Ты дзе ўвесь дзень прападаў? У вучылішчы, на заводзе, па горадзе хадзіў. Хацеў да старога аэрадрома дайсці, але стаміўся. А ведаеш, Павел Сергеевич таксама любіць хадзіць на аэрадром. Нічога дзіўнага, ён жа яго будаваў. Марыў лётчыкам стаць. Ды здароўе падвяло. Ведаеш, карт мы выпрабоўваем заўтра на аэрадроме. І за рулём, відаць, Рыжка будзе. Ну, вучыцца ён дрэнна. Затое на матацыкле ганяе. Ну што ж, нехай вам пашанцуе. Хочу вам сказаць, дарагія мае хлопцы, рыхтуйцеся да спаборніцтваў на лепшага слесара. Пераможцу чакае паездка ў Мінск. Сёння, як дамовіліся, пасля заняткаў выпрабоўваем карт. Нарэшце! Дарэчы, Грыша, чаму цябе ўчора ў вучылішчы не было? Галава балела. А сёння? Сёння нармальна. Ну-ну. А зараз на занятки. На занятки, на занятки. Машина была легкая, ее можно было нести у двух, але кожному хотелось хотя б потриматься за раму карты. Наперадзе крочыў Павел Сергеевич. Скураная куртка на ім была на розхрыст, ён раз-пораз аглядаўся і ўзмахваў рукой, ці то вітаючы, ці то прыспешваючы хлопцам. Прахожыя расступаліся перад імі. На ўзлётнай паласе Грышка нацягнуў шлем, потым карцінным жэстам адагнаў усіх далей ад карта, быццам усім пагражала небяспека. Ну, Белабродаў, шчаслівай дарогі. Давай, Грышка! Ніхто не закрычаў ад шчасця, ніхто не падкідваў неба берэты, калі па бетонных плітах панеслася прыземістая машына. Усе, не дамаўляючыся, пайшлі па ўзлётнай паласе следам за картам, які ўсё памяншаўся і памяншаўся. Глядзіце, разварочваецца. Ага, толькі што карт быў маленькі, як цацкавы. А чым бліжэй, тым больше робіць. Нешта ён вельмі дзіўна едзе. Ну і Грышка, ну стукар. Сапраўдны фокуснік вядзе быццам па звілістай трасе. Ой, глядзіце. Ён жа з паласы сышоў. Грышку з карта выкінула. Чаго нешта здарылася? Хутчэй. Аварія. Кідаў карт з боку ў бок. Дакідаўся. Карт павінен вытрымаць любую трасу. Тут наша віна. Прибеглі, палюбуйтеся, майстры, машынабудаўнікі. На чэсным слове аж руль трымаўся. Правільна ты сказаў, ваш руль, бо ты да яго рук не прыклаў. А я, між іншым, рызыкаваў сабой. Зразумеў, ты вёска глухая. Ну не крычы на ўсіх. Паломка не такая ўжо вялікая. Ну што, хлопцы, у рамонт машыну? У рамонт. У майстэрні разбяромся. Здавалася, Павла Сергеевича не вельмі засмуціла першая няўдача. Па дарозе з аэрадрома, назіраючы за ім, Толя зрабіў вывад, што майстар, бадай, вясёлы, і твар у яго адухоўлены. А што? Ну, кар жа прамчаўся ўсё ж па ўзлётнай паласе. І мы стаялі, як лётчыкі, і праводзілі сваю машыну быццам у палёт. Толь, давайте на матацыкле падвязу. Я лепш. Пешу. Хутка спаборніцтва на лепшага слесара. Як ты думаеш, якую штуковіну будзем рабіць? Ну, Грышка, не чакаў, што гэта цябе так захопіць. Хм, а каго ж не захопіць? Выпілі ў выдатную штуковіну і ў Мінск, быццам прэмія. Хіба гэта галоўнае? Мне здавалася, цябе іншае павінна цікавіць. Тайна майстэрства. Ну, вядома ж і гэта. І тайна майстэрства. Простая наша справа рабочая, нескладаная, а ўсё ж павінна быць у руках нешта такое асаблівае. Мне здаецца, што майстэрства пачынаецца з любві да работы. Вось калі палюбіш самую простую справу, вот хаця б нашу, выпіловаць малаточкі, умееш само не прыходзіць, а разам з настойлівасцю. Калі зразумееш, што няма на свеце нічога больш важнага для цябе, чым зрабіць малаток для сельмаша. А ты... Грышка, ну навошта табе хадзіць памагатаму таго слесара па рамонту аўтаматаў з газіроўкай? Ты што, бачыў? Бачыў. Няўжо ты не інструментальшчыкам быць рыхтуешся, а аўтамат рамантаваць? Дык усё роўна ж рабочым буду. Рабочым будзеш. А майстрам, добрым майстрам на заводзе. А табе вядома, што гэты слесар па рамонту аўтаматаў зарабляе больш любога сельмашаўцаў? Ось яно што. Навошта ж табе тайна майстэрства, калі ты іншую тайну спасціг? Дык усё роўна ж работа. І усё роўна рабочы чалавек. Ну, паехалі на маім маторы. Не паеду я. Не паеду з табой, Грышка. Не хачу. С спаборніцтвы на званне самага умелага слесара пачаліся раніцы. Загіпнатазаваны работай, Толя пілаваў, шліфаваў бакі металічнай пласцінкі і лавіў сябе на думцы, што яму самому падабаюцца дакладныя лініі, гладкія бакі металу. Гаечны ключ выпілоўвалі ўсе хлопцы ў беретах і фланелевых кашулях. Чаму ўсё ж Павел Сергеевич даў заданне зрабіць гаечны ключ? Гэта, вядома, складаней, чым малаток. Ізеў ключа павінен быць асабліва бездакорным з дакладнасцю допуска да 0,2 мм. Толя сам замерыў зеў ключа. Усё дакладна, па размерах. Малаток ты толька! Што? Малаток, кажу. Ключык у цябе што трэба. Ды і мой, здаецца, не горшы. Пайшлі здаваць работу майстру. Грышка, а дзе ж твой ключ? Што, не бачыш, у руках трымаю. Дык гэта ж той ключ, што я табе падарыў. А як дакажаш? Павел Сергеевич, ага. Мы з Толем закончылі работу. Ну, пакажыце. Так, вы так стараліся, што абодва набліжаецеся да Мінска. Пачакайце, хлопцы, пачакайце. Вы так дружна неслі эстафету да Мінска, што перадавалі адзін аднаму аднолькавыя ключы? А што, хіба мы горшы? Я не кажу, што горшы. Гляньце, хлопцы, на работу Зыбчынкава і Белабродава. Ось, калі ласка. Ну як? Толік, ты што, памагаў гэтаму тыпу? А ты што, бачыў? Не бачыў, але ўпэўнены. Ключыкі абодва Толевы. Хіба табе такі зрабіць? Вось толькі думай, навошта Толя табе памагаў. Памагаў! Не верыце чалавеку? А ну вас усіх! Белабродаў! Белабродаў, вярніце! Дзе я там? Чуеце, ўжо матацикл заводзіць. Ай, горад на беразе Сожа. А ты толькі ўсё ж адкажы на маё пытанне, чаму Грышку памагаў? Да не памагаў я яму. Зусім інакш было. Падарыў я Грышку ключ, як сувенір. Думаў, яго тайна майстэрства цікавіць. Як жа тайна? Яму як бы праславіцца без асаблівых намаганняў. Я вось што, хлопцы, думаю. Паехаў ён цяпер на матацыкле, і няўжо ў яго тут, у грудзях, нічога не варухнецца. Ну няўжо не сорамна? У каго варухнецца? У Грышкі? Як жа горад? А справа зусім не ў тым, адкуль ты, а хто ты? Прапаную абмеркаваць Грышка ўчынак на камсамольскім сходзе. Правильно. А ўсё вучылішы, каб Грышку ганьба. Правильно. Ну што ж, сябры? Думаю, усім ясна, хто перамог у сённяшнім спаборніцтве. Вядома. Толя Зыбчынкаў. Правильно. Ура! Пераможцу! Калі выпрабоўваеш машыну, будь гатовы да нечаканасці. Глядзі, каб не адскочыла петля руля, не здрадзіла ручка скорасці, і нехай твае найлепшыя пажаданні памогуць гоншчыку. Зноў апынуўшыся на ўзлётнай паласе і назіраючы за нетаропкімі прыгатаваннямі Белабродава да старту, Толя настроіўся глядзець карту ўслед і пра сябе жадаць Грышку поспеху. А той ўжо ў шлеме і нейкай надзвычай прыгожай з безлічу замкоў маланак з куранцы гатоў быў плюхнуцца на паралонавае сядзенне і раптам... Белабродаў, уступі месца Зыбчынкаву. Лепшы слесар, здольны машынабудаўнік павінен быць і лепшым выпрабавальнікам машыны. Зыбчынкаў, хутка ў карт. Я? А чаму не ты? Ці не ўсё роўна, на матацыкле ці на карце? Я упэўнены, Толя, усё будзе выдатна. А вы, Павел Сергеевич, лепш бы распараджаліся сваім картам, тым, што ангары стаіць. Што за лухта? А што? Мой карт ужо выпрабаваны. Зараз, Толя, мы з табою абгонім вецер. Слава, памажы прынесці машыну. Ага, добра, я так сам. Ну і справы. Значит, не здарма я чу тут одной чей треск мотоцикла. Это Павел Сергеевич карт гонял. Давай сюда. Ну вот, хлопцы, моя машина. Ставьте ее на полосу побач с першим картом. Вот так. Як бачите, я так само не сидел без справы. А на во что это вам было, Павел Сергеевич? Я подумал, а раптом не поспеем до першинства. Те что, зломится какая-нибудь шестерня? И я свой мотоцикл разобрал, склепал возле эту саморобку. Теперь у вас два карты. Теперь наше училище богатое, гонщики з'явятся у нас, знакомитые. Ой, не шкадашь людям своего. Ну, Толик, стартуем? Стартуем, Павел Сергеевич. У суладным треску моторов карты рванулись наперед. И чомусь Титолю зусім не хвалявала, обгонить он майстра, Титой промчится хучей. Знитовавшийся с машиной, Толя верил у ее надеялись. Верил тое, что можно мчаться на великой скорости и навод маневровать на ходу. То один з гонщиков вырывался наперед, то другий, то ён, Толя, то Павел Сергеевич. Никто из них не застанется пераможным, кожный пераможца, коли машина окажется надейной и готовой до гонок. Сдается, земля хисталася под ногами, коли Толя выбирался с карта. Ну, хлопцы, бачили? Это было здорово! Машины у парадку. Можете обкатывать их. А вы что, Павел Сергеевич, некуда идете? Пошел учиться, хлопцы. У меня хутка экзамены в вечернем техникуме. Дякую вам за надейную машину. Первое выпробование на мастерство машинобудовника вы вытримали. Вытримали, хлопцы.